d'oliva un chieri da spartar. Can, cano, can. Me canogna di spori scalassan, ma sanapsan fa diesta foria. I am, im. Maria prima spiatora sportissa, che il sanarte chiamasne per già. I have. Ecco! Piana piazzu me tausa gremissan, aschi tazzu me vorno prostar. Πιο μπροστά πώς είπε ο Σάρμπερ. Ο Άκης Τζοχατζόπουλος είναι αυτός, η γνώριμη φωνή από το παρελθόν με τα σοσιαλιστικά αντανακλαστικά και γενικώς τους συνειρμούς που δημιουργεί. Γιατί έχουμε Άδωνη, γιατί έχουμε το «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», δεν χρειάζεται κανένας λόγος. Αυτά πάντα είναι επίκαιρα και όσο περνάει ο καιρός γίνονται πιο επίκαιρα. Γιατί έχουμε Άδωνη να μιλάει αγγλικά. Διότι ενώ εκβιάζεται η Ελλάδα ασύστολα, θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο, ομά από μαφιόζους της Ευρώπης, αλλά τους έχουμε αποδεχτεί και παραδεχτεί μέχρι πρότινος τουλάχιστον πάρα πολύ. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ένας υπουργός δεν τηρεί τον νόμο. Και επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα σε αυτόν τον τόπο για την τήρηση του νόμου, για την τήρηση του συντάγματος δεν το συζητάμε, είναι ανέκδοτο. Αλλά για την τήρηση του νόμου γίνεται πολύ μεργάλη κουβέντα. Όταν βγει μια μερίδα εργαζομένων, κάνει κάτι, καταλάβουν ένα κτίριο, λένε μα πού πήγε ο νόμος σε αυτό το κράτος, υπάρχει νόμος και πρέπει να τηρούνται οι νόμοι κτλ. Κτλ. Υπάρχει νόμος σε αυτό το κράτος που ορίζει το πολιτονικό ω σύστημα στην ελληνική γλώσσα. Μάλιστα και εγώ ως παιδί είχα μέσα στη μετάβαση και μας διδάσκανε τότε πώς να μην βάζουμε δασίες ψηλές και τα υπόλοιπα και να ακολουθήσουμε το νόμο του κράτους που είναι το πολιτονικό. Πως ένας υπουργός έρχεται με μια ταμπέλα, ναι, συμβολική ενέργεια λίμωνο, και εφαρμόζει κάτι άλλο από αυτό που ο νόμος ορίζει. Και μάλιστα είναι και σημείο με το οποίο καμαρώνουν. Είναι, η ταμπέλα αυτή έχει γίνει σημάδι και καμαρώνουν πάρα πολύ από το γνωστό κόμμα και το γνωστό χώρο ότι μπράβο στον Άδωνη που έκανε κάτι. Μάλλον αυτό θα είναι και η μοναδική ενέργεια της καριέρας του, αλλά εν πάση περιπτώσει, στο Υπουργείο το συγκεκριμένο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι πως ένας υπουργός παραβαίνει τον νόμο και τι κυρώσεις μπορεί να έχει αυτός ο υπουργός και μάλιστα σε συμβολικό πεδίο που είναι πολλές φορές μεγαλύτερο και ανώτερο από το πρακτικό και πραγματικό πεδίο, γιατί να μην βάλει μια υπογραφή, να βάλει μια λάθος υπογραφή, θα έρθει μετά η διαδικασία, θα τα βρει, μπορεί να μην τα βρει και ποτέ, συνήθως δεν τα βρίσκει ποτέ, αλλά αυτό το συμβολικό και την προβολή που έχει πάρει είναι ένα θέμα μεταξύ άλλων, όχι το πρώτο, όχι το σημαντικότερο, αλλά είναι ένα θέμα. Και επειδή την ίδια ώρα έχουμε και κατάληψη από τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, στο κτίριο εκεί στο Χολαργό, στη Μεσογείο, και πολλοί θέτουν θέματα τήρησης των νόμων, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα τήρησης των νόμων. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουν δίπλα-δίπλα οι βλακίες του Άδωνη, με τις αγωνιστικές και καλά κάνουν και μπράβο όλος ο λαός μαζί τους κινήσεις των εργαζομένων της ΔΕΗ και άλλων πολλών εργαζομένων που πήγαν χθες βράδυ και είναι συνεχώς εκεί, σε καμία περίπτωση το ένα με το άλλο, αλλά για όλους αυτούς που αγωνίζονται για την τήρηση των νόμων. Ο Άδωνης δεν ξέρω αν και τα αγγλικά ακόμη τα μιλάει με περισπομένες, με δασίες και ψηλές. Δεν αποκλείεται να το δούμε και αυτό. I go. Αγ είναι η ρίδα στα αγγλικά. Άγω. Πρόσεχε. Πολύ απλά. Ίσταμε. I stand. Stand. Ίσταμε. Καν. Κάνω. Καν. Τι θυμί. Τι θυμί του δουθού είναι έτσι. Του δουθού. Ντου. Είναι το ίδιο γράμμα. Το ντου και το ντου είναι το ίδιο γράμμα. Είναι του δουθού. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν θα πεθάνει η Ελλάδα. Βέβαια. Σε βεβαιώνω ότι δεν πεθαίνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα πεθαίνει. Δεν τη σκιάζει φοβερά καμιό. Μόνο λίγο καιρός αποσταίνει και ξανά προς τη δόξα θα πάω. Εγώ ήθελα να μπει η Ελλάδα στο ευρώ. Ο Πάγκαλος χαίρεται. Η Ελλάδα τελικά πεθαίνει σύμφωνα με την νέα εκδοχή. Το τραγούδι το λέει, το εμβατήριο δεν το λέμε εμείς και το τραγουδάνε και τόσο ωραία. Προέρχεται και από παλιές καλές εποχές, οι οποίες ξανάρχονται με το δικό τους τρόπο βέβαια. Είναι η αλήθεια. Να σας πούμε για την επικοινωνία μας ότι έχουμε ξανά το παλιό mail που είχαμε, studio@realfm.gr. Αυτό το κλασικό που στέλνατε. Στείλτε λοιπόν ώστε να στηθούν αυτές οι γέφυρες επικοινωνίας τον έναν μεταξύ του ενός και του άλλου, σε όποια γλώσσα θέλετε και βάλτε και πνεύματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Παράνομοι είμαστε έτσι κι αλλιώς, από τα πνεύματα δεν θα πάθουμε κάτι παραπάνω. Είμαστε πολύ περήφανοι, φαντάζομαι όλοι σας, για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη την οποία είμαστε το σπίτι μας και συγκατοικούμε όλοι και θα μας έδινε και τη σταθερότητα και για την ευρωζώνη είμαστε περήφανοι και κυρίως για το ευρώ. Γι' αυτό την κλίκα των μαφιόζων οι οποίοι εκβιάζουν βλέπετε με τι τρόπο την Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι αυτό που λέει ο Έρμος Σαμαράς, ότι έχω, είναι και κωμικό. Με 5 τρόπους λέει έχω δεχθεί και ο άνθρωπος το έκανε από την αρχή. Από τις πρώτες ώρες του μνημονίου, ότι ναι, δεν ψηφίζω, αλλά ψήφιζε τους περισσότερους νόμους από αυτούς που ερχόταν και είχε κάνει την κλασική δήλωση ότι την υπογραφή της χώρας θα την τηρήσω. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Σαμάρας να κάνει αντίσταση. Είναι δυνατόν. Η Νέα Δημοκρατία, αφού είναι φιλευρωπαϊκό κόμμα. Παρ' όλα αυτά, οι άλλοι για να κάνουν το γνωστό σπάσιμο, τον τζαμπουκά που θέλουν, να σπάσουν ό,τι μπορούν από την Ελλάδα και να δώσουν και παράδειγμα και στους άλλους λαούς, γιατί έρχονται πολύ από πίσω. Έχει γίνει αυτό το θέατρο που παίζεται, το καλωστημένο βέβαια, με την υπογραφή του Σαμαρά, εντελώς εκβιαστικό. Παρ' όλα αυτά το έχουμε παραδεχτεί γιατί εκεί θέλουμε να ανήκουμε. Είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, στρατηγική επιλογή της ελίτ της χώρας, όλων των ελίτ της χώρας μας και νομίζουμε όλοι ότι εκεί θα είναι καλύτερα. Σε αυτή την Ευρώπη λοιπόν θέλουμε να μείνουμε και έχει και καλά αυτή η Ευρώπη, πρέπει να το παραδεχτούμε όπως μας είχαν πει από παλιά. Δεν έχουμε ένα νόμισμα το οποίο μπορεί με τη διολίσθηση να πάρει μέρος αυτού του χτυπήματος που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Καλός ή κακός? Καλός για μένα, διότι το ευρώ έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη χώρα. Οι Έλληνες πολίτες μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και με το ευρώ καλύτερα. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Το πιο σύντομο ανέκδοτο σε όλη την Ευρώπη είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με την οποία θα μας φιλοξενούσανε, την οποία θα μας την δίνανε στις μικρές χώρες αδύναμες που μας θέλανε βέβαια μέσα, ως αγορά μας θέλουν ακόμα. Αλλά γίνεται, το βλέπουμε όλοι, με πρακτικούς τρόπους πώς εκφράζεται αυτή η αλληλεγγύη και πώς στο μέλλον προδιαγράφεται με αυτά τα γεγονότα ότι θα εκφράζεται αυτή ακριβώς η αλληλεγγύη. Βέβαια, αυτή η αλληλεγγύη δεν έχει εκφραστεί ποτέ, μην κοροϊδευόμαστε, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, εμείς εδώ τουλάχιστον. Και από παλιά υπήρχαν δείγματα ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτό που δηλώνει, ότι δεν έχει καμία σχέση με Ευρώπη των λαών, αλλά Ευρώπη ομίλων, επιχειρηματικών, τραπεζών, κάποιας κάστας η οποία προσπαθεί να περιφρουρήσει όπως μπορεί τα δικαιώματά της. Ποτέ δεν είχε αλληλεγγύη η Ελλάδα, ακόμη και όταν ως μικρή χώρα, ως χώρα στην άκρη της Ευρώπης έχει να αντιμετωπίσει απέναντι μια επιθετική Τουρκία. Αυτή η Ευρώπη μας ανάγκασε να παίρνουμε πλοία, φρεγάτες, υποβρύχια που γέρνουν, υποβρύχια που δεν γέρνουν, άρματα μάχης, αεροπλάνα και να φεύγει όλο το κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ, ένα τεράστιο κομμάτι αναλογικά με τον πληθυσμό, να πηγαίνει σε αυτές τις χώρες και βγήκαν πριν 2 χρόνια αυτές οι χώρες και κατηγορούσαν ότι είμαστε χαραμοφάιδες, ότι τα τρώγαμε. Έχουν δίκιο. Σε αυτούς τα δίναμε, τα δικά τους πλυντήρια, τα δικά τους όπλα, τα δικά τους άρματα μάχης και έχουν και το θράσος και βγαίνουν από πάνω να κατηγορούν και να παίρνουν και να ζητάνε και άλλα μέτρα με τους γνωστούς υπαλλήλους βέβαια, γιατί το θέμα δεν είναι αυτοί τι κάνουν αυτοί, είναι τι κάνει ο λαός καταρχήν και τι κάνουν οι υπάλληλοι εδώ, οι ντόπιοι, που έχουν πολλές θέσεις σε διάφορα πόστα. Θα ακούσουμε τώρα κάποιους. Ο κύριος Μανώλης Καψής με πολύ ευκολία βγαίνει από το κανάλι όπου είναι σχολιαστής και προδιαγράφει, προβλέπει, αν όχι παραγγέλνει και άλλα μέτρα. Είναι άλλο η συστηματική προσπάθεια συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων να συντηρήσουν το κίνημα του «Δεν πληρώνω», όταν όμως να ξέρουμε, εάν δεν καλύψουμε τους στόχους για τα έσοδα το 2012, η Ελλάδα θα κληθεί να πάρει και άλλα μέτρα, και άλλα μέτρα για μισθούς και συντάξεις. Με αδύναμη το έθνος θα πάρει, σαν και πριν να πατήσουμε μπρος. Και άλλα μέτρα, και άλλα μέτρα για μισθούς και συντάξεις. Και ο καινούριος στρατός με καμάρι, να σταθεί των συνόρων προς. Και είναι άλλο το αν έχουμε εκχωρήσει στον κύριο Φωτόπουλο την αρμοδιότητα της σύσπραξης των φόρων. Αυτή η απειλή, όχι για το Φωτόπουλο, η προηγούμενη, το και άλλα μέτρα, ακούγεται 1,5 χρόνο από τον Μάιο-Απρίλιο, όταν μπήκαμε στο Δουνουτού. Πριν μπούμε στο Δουνουτού, ότι πρέπει να δεχθούμε αυτό που αυτό το μήνα μας λένε οι Ευρωπαίοι, γιατί θα χρειαστεί να πάρουμε και άλλα μέτρα. Πόσες φορές το έχετε ακούσει, πόσες φορές έχει υποθεί και πόσες φορές δεν θα υποθεί. Όσα μέτρα και να πάρουμε, δεν χρειάζεται. Η εμπειρία έχει βγει. Η εμπειρία έχει βγει πριν καν αρχίσει να μετρά ο χρόνος. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε κλείσει και 1,5 χρόνο με μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν. Και το βλέπουμε όλοι. Τρανό παράδειγμα είναι όλο αυτό που γίνεται με την υπογραφή. Δεν πρόκειται να σταματήσουν να ζητάνε αυτά που σε εμάς φαίνονται παράλογα, για αυτούς είναι απόλυτα λογικά, γιατί ο στόχος δεν είναι βέβαια η υπογραφή Σαμαρά, είναι το σπάσιμο του Τσαμπουκά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει ένας λαός ως αξιοπρέπεια. Έθεσε ωραία θέματα ο Μανώλης Καψής και κυρίως όταν αναφέρεται στο Φωτόπουλο, γιατί όλοι αυτοί, το target group, οι opinion leaders όπως τους λέμε, έχουν το Φωτόπουλο και ό,τι σηματοδοτεί ο Φωτόπουλος. Μπορεί να μην είναι ότι φωτεινό, εν πάση περιπτώσει αυτό είναι. Και μάλιστα κάποτε το εξέθρεψαν με τον τρόπο τους ή το κανάκεψαν. Βγαίνουν και λένε τώρα ότι φταίει ο Φωτόπουλος για όλα αυτά. Δηλαδή, φταίνουν οι εργαζόμενοι, φταίνουν οι συνδικαλιστές για τα χάλια της χώρας. Ό,τι έλεγαν τα γερμανικά περιοδικά, τα βελγικά περιοδικά, τα γαλλικά περιοδικά για τους χαραμοφάιδες Έλληνες. Πολύ ωραία είναι αυτά. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τους χαραμοφάιδες εργολάβους. Αυτό να το συζητήσουμε, γιατί εγώ θα βάλω στο τραπέζι τη συζήτηση και τις ευθύνες των συνδικαλιστών του δημοσίου που μαζί με τους πάτρονές τους πολιτικούς νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες για το που έχει φτάσει σήμερα η χώρα στο χείλο της καταστροφής. Νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες για το που έχει φτάσει σήμερα η χώρα. Μια πατρίδα πολύ πιο μεγάλη. Στο χείλος της καταστροφής. Μια πατρίδα πολύ πιο τραγή. Και επίσης θέλω να σου πω, Όλγα μου, επειδή βλέπω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία του κυρίου Φωτόπουλου και των κυρίων Φωτόπουλων για τα οικονομικά της λαϊκής οικογένειας, θα έλεγα να ξεκινήσουμε επιστρέφοντας σε Γενόπ ΔΕΗ τα 30 εκατομμύρια που έχει οικειοποιηθεί από την επιχείρηση, να τα επιστρέψει στα ταμεία, το που πήγαν θα τα βρει ο εισαγγελέας. Σε ταξίδια και γεύματα συνδικαλιστών, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το πιστέψουμε, θα το βρει ο εισαγγελέας. Δεν ήθελε να το πιστέψει, αλλά το πίστεψε. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Γενικώς, επειδή παίζει πάρα πολύ και δεν παίζει μόνο στους αναλυτές, παίζει και από κάτω στον κόσμο. Τώρα, ακούστηκε ένα ποσό. 30 εκατομμύρια είναι αυτό που η Γενόπ ΔΕΗ με μια συμφωνία που είχε κάνει κτλ. Κτλ. Έχει δοθεί επίσημη απάντηση. Αλλά ας δεχτούμε για την διευκόλυνση της συζήτησης ότι αυτά τα λεφτά είναι τσάμπα και κλαπήκανε από το δημόσιο ταμείο. Και τα έχουν κλέψει οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ. 30 εκατομμύρια είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, στα 300 δις που χρωστάει και στα πόσα έχουν φύγει χαριστικά. Και σε όλο αυτό το γκαμβά και το παζλ, οι εργολάβοι που πήραν χαριστικά έργα, που δίνανε μίζες σε υπουργούς που φτιάχναν σπίτια και τα ξέρουν όλα τα στελέχη και οι πρωθυπουργοί και οι πριν και οι επόμενοι, αλλά δεν μιλούσε κανείς γιατί μαζί καθόντουσαν, μαζί τα τρώγανε. Εκεί όντως μαζί τα τρώγανε. Ή μαζί τα ανεχόντουσαν, εν πάση περιπτώσει, οι μεγαλοεργολάβοι με τα έργα και τα διόδια, τα δυσανάλογα με την οικονομική κατάσταση και την απόσταση που διανύουμε, δεν θα πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί ένας εισαγγελέας, αφού θα αρχίσει από το Φωτόπουλο. Δεν πρέπει να πάει και παραπέρα, ή το αίτημα είναι μόνο ο κακός Φωτόπουλος, ο κακός συνδικαλιστής, και βάζουμε εκεί μια τεράστια τελεία. Ωραία θέματα είναι αυτά, ωραία ερωτήματα, δεν περιμένουμε απάντηση από εκεί. Το αντίθετο, όσο περισσότερα σχόλια ακούγονται από τέτοιες πηγές, τόσο κανείς καταλαβαίνει ότι καλά πηγαίνουμε και τα λέμε και θέτουμε τέτοια θέματα από όλες τις άλλες πηγές. 35 τετραγωνικά, πενταμελής οικογένεια, της βάλανε 100 ευρώ χαράτσι και ήρθε η γυναίκα και έκλαιγε. Η ισχυρή Ελλάδα προχωράει. Όλο λίγο καιρό ξαπασταίνει Έλληνες, η ώρα ήρθε. Θάνατος ή θάνατος. Τροποποίησαμε και το γνωστό. Ωραίος εκβιασμός όλος αυτός που γίνεται με τον Σαμαρά. Αν δεν υπογράψουμε, δεν θα έρθει. Αν δεν υπογράψει. Και έχουμε τώρα ξαφνικά, ενώ είναι άλλος πρωθυπουργός, άλλος τα έχει κάνει μαντάρα για τον Γιώργο κανείς να ασχολείται, έχει έρθει ο Σαμαράς στο προσκήνιο, τα ήθελε βέβαια και ο ίδιος, και περιμένουμε όλοι να δούμε την όποια αντίδρασή του. Και βεβαίως βγαίνει ο Καρατζαφέρης ως καλός λαγός και θέτει θέμα και λέει: Αντώνη, υπόγραψε, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Και αλλιώς δεν θα έρθει η έκτη δόση, η οποία δεν έχει έρθει από τον Αύγουστο. Η έκτη δόση και δεν είχαμε και τότε για συντάξεις και μισθούς, δεν είχαμε και μετά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Μάλλον δεν θα έχουμε και το Δεκέμβριο από ό,τι φαίνεται και θα συνεχιστεί έτσι η ζωή πάρα πολύ ωραία. Αν αυτό θέλουμε, αν τέτοια Ευρώπη έχετε στο νου σας, αν τέτοια χώρα, αν τέτοιο πολιτικό προσωπικό, τέτοια ηγεσία, και αν υπογράψει ο Χ. Αντώνης και αν δεχτούν ο Παπαδήμος εντωμεταξύ, αρχικότα δεν έχει θέσει κανένα θέμα, αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τα είχε πει εδώ, αλλιώς συμφώνησε εκεί. Τέλος πάντων, αν θέλετε τέτοιες ηγεσίες, να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα απολύτως. Θα υπαγορεύουν πάντα εντολές οι άλλοι και πάντα θα εκτελούν οι από εδώ. Ο Γιώργος, τον έχουμε χάσει, είμαστε στεναχωρημένοι γι' αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και εκτός του πόνου που έχουμε χάσει τον Γιώργο και τις στεναχώριες, φαντάζομαι όλοι, ακούμε και τους δελφίνους από κάτω, αυτούς τους δεύτερους, να διαγωνίζονται για το ποιος θα πρωτογίνει ηγέτη στη θέση του ενός και μοναδικού ηγέτη, ο οποίος και αυτός στη σύμπτωση πίστευε στην Ευρώπη. Πέρα όμως των λεπτομεριών του γενναίου αυτού πακέτου, και τις επόμενες μέρες θα έχει και την ευκαιρία και ο Αντιπρόεδρος Υπουργός Οικονομικών, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, να ενημερώσει και λεπτομερέστερα για, για τα στοιχεία αυτού του πακέτου, διασφαλίσαμε την ισχυρή βούληση της Ευρώπης να προστατέψει και να στηρίξει χώρες όπως την Ελλάδα. Μπράβο! Μπροστά στις σημερινές ή και μελλοντικές εξελίξεις στις αγορές και τη διεθνή οικονομία. Δεν πρόκειται να υπάρξει κούρεμα του ελληνικού χρέους. Βέβαια. Σας εύχομαι λοιπόν όλους σας και στην οικογένειά σας καλή Σαρακοστή. Εντάξει, είναι λίγο εκτός τόπου. Αυτό περιμένατε για να βγάλετε συμπέρασμα. Τόσα έχει κάνει το καλή Σαρακοστή και το καλό Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Λεπτομέρειες. Άλλωστε, τι είναι ο χρόνος? Τίποτα δεν είναι ο χρόνος. Κυρίως τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Ο χρόνος κυλάει διαφορετικά, όπως έχετε καταλάβει όλοι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Ωραίο μήνυμα αυτό που στέλνει ένας ακροατής. Ευτυχώς έχει στείλει άλλα 3 εντωμεταξύ. Εγώ δεν έχω διαβάσει τίποτα, γιατί τώρα στην αρχή έχω να πω τα δικά μου. Ευτυχώς, λέει, που επικοινωνούμε. Πες ότι τα μηνύματα τα αγνοείς για να μην μπαίνουμε άδικα στον κόπο. Όχι, μην μπαίνετε. Στείλτε τα μηνύματα, τα βλέπω εδώ. Με κάνουν καλύτερο άνθρωπο εμένα και τον ηχολήπτη, τον Μάριο που του τα λέω. Φτάνει αυτό. Μην θέλετε να αλλάξετε όλη την κοινωνία. Ξεκινήσουμε από τους 2 πρώτους. Οι υπόλοιποι που δεν στέλνετε εδώ μήνυμα, με κινητό στο 54% real, και ενώ το μήνυμά σας μετά και αποστολή σε αυτόν τον πενταψήφιο γνωστό πια αριθμό, και όσοι θέλετε πιο ζεστή επικοινωνία που μας φέρνει πιο κοντά, 211-200-8200, η καυτή γραμμή που αυτή την ώρα την σηκώνει ένα παλικάρι εκεί έξω, έτσι δηλώνει τουλάχιστον, λάθος, έτσι γράφει ταυτότητα, και μπορείτε να επικοινωνήσετε και να πείτε ό,τι ακριβώς θέλετε. Θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους εργαζόμενους της ελληνικής χαλιβουργίας που για 24η μέρα είναι απ' έξω, και για όλους όσους πάνε και τους συμπαραστέκονται, τους πηγαίνουν τρόφιμα, φάρμακα και οτιδήποτε άλλο. Αύριο έχουν και στάση εργασίας όλη εκεί η περιοχή να τους στηρίξει. Και στους εργαζόμενους της ΔΕΗ και σε όσους άλλους συμπαραστέκονται εκεί είναι έξω από το κτίριο της εταιρείας εκεί στο Χολαργό. Και παρά το ότι χτες πήγε ο εισαγγελέας το απόγευμα και είπαν μέχρι τις 8.30 δεν έχετε αδειάσει, θα έχουμε χειρότερα, δεν το άδειασαν το κτίριο, μαζεύτηκαν και άλλοι απ' έξω και είναι πόσες ώρες μετά και παραμένει ακόμα υποκατάληψη. Θετικά είναι αυτά, κάποιοι μπορούν να τα αναγνωρίζουν ως θετικά, ως ανομίες, ως παρανομίες, αλλά μεγαλύτερη παρανομία από την υπογραφή που ζητάνε, μεγαλύτερο εκβιασμό από όλο αυτό που γίνεται. Και όλο αυτό που γίνεται 1,5 χρόνο με την Ευρώπη ή χωρίς την Ευρώπη, δεν νομίζω να υπάρχει, οπότε όλες οι άλλες παρανομίες από κάτω πολύ απλά δικαιολογούνται. Το τραγούδι που ακολουθεί, εμποτισμένο, εμβολιασμένο και εμπλουτισμένο με κάποια ηχητικά, το έχει γράψει ανύποπτο χρόνο ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Με την εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής και μεταρρυθμίσεων και με τη συστράτευση και τη συνειδητή προσπάθεια του ελληνικού λαού. Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε όσοι εργάζονται. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Φτιάχνουν οβίδες. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε όσοι εργάζονται. Ας δουλέψουμε τους πιο ευάλωτους. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Οι μισθωτοί θα κληθούν να συμβάλλουν περισσότερο. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνες ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα? Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Το ερώτημα είναι όχι αν είναι σωστή κατεύθυνση ή μάλλον σε κατεύθυνση που θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και αγορές. Προφανώς είναι, αλλά πρώτον να είναι αρκετό πακέτο και άλλοι να προκαλεί που θα το πιστέψουν. Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Τα μέτρα αυτά ήταν αναγκαία, αλλά είναι ανεπαρκή. Αυτοί που τη χώρα σέρνουν στην Άβυσσο. Ας δουλέψουμε τους Έλληνες πολίτες. Λέν πως η τέχνη να κυβερνά στο λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Αν πάρετε μέτρα επώδυνα, εμείς και πάλι θα σας στηρίξουμε. Αλλά τουλάχιστον πάρτε τα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Πρέπει να τους πω όμως ότι ο Έλληνας αντέχει την πείνα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Ταπεινωμένος δεν ζω, κύριε Τσίμα. Να ξεχνούμε, προτιμώ πεινασμένος. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Επιτύχαμε τη χρηματοδότηση αυτή που επιτύχαμε με συνοδό το μνημόνιο, το οποίο επιβάλλει αυτά τα μέτρα που επιβάλλει, τα οποία είναι σωστά για την ελληνική οικονομία. Και ρίχνουν τη λιτότητα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της πιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει, έξανω μα***ια. Τραβά το δόξιδο, έξανω μα***ια. Τραβά. Αυτό που λέει ο Γιώργος, με μπιπ βέβαια, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, το κάνει πιο καλά από τη δόξα την οποία τραβά ή προς την οποία τραβά. Στη δόξα τραβάνε στο ΙΚΑ της Αγίας Παρασκευής. Στέλνει μήνυμα ένας ακροατής και λέει: είμαι τώρα στο ΙΚΑ. Πιο ψηλά γράμματα δεν μπορούσες να γράψεις. Είναι τόσο ψηλά που θέλουν μικροσκόπιο. Είμαι τώρα στο ΙΚΑ, λέει, Αγίας Παρασκευής. Έχει μια ουρά συνταξιούχους και σχεδόν όλοι είναι εδώ γιατί τους κόψανε το ΕΚΑΣ. Όλοι λένε ότι πληρούν τις νέες προϋποθέσεις. Η απάντηση των υπαλλήλων, αφού κοιτάξουν τα χαρτιά των ανθρώπων, είναι: κάντε μια αίτηση να ξαναμπεί. Καλό, άκρος ελληνικό δεν νομίζω, συμπληρώνει ο ακροατής. Άκρος μνημονιακό, μην μπερδευτούμε κιόλας. Τους θα χρωστάμε να μας δώσουν αυτό που μας ανήκει. Θέλουμε να φάμε, θέλουμε να πληρώσουμε αυτά που μας βάζουν. Αφού δεν μας παίρνουν τα λεφτά μας, τις συντάξεις μας, γιατί μας βάζουν χαράτσα καθημερινώς. 840 μου κόψανε, μου το πήγαν 845. Μπράβο! Δεν μπορεί να κόβουν από αυτές τις συντάξεις. Από άλλες συντάξεις να κόβουν. Αλλού είναι το κρέας. Και παίρνω και το επικουρικό 198 ευρώ. Είπανε ότι μέχρι 150 ευρώ δεν θα κόψουνε. Στα 48 ευρώ μου κρατήσανε 30. Μπράβο! Μας κόβουν μισθούς. Ταμεία δεν έχουμε. Δηλαδή πάμε στην πλήρη φτώχεια που λέμε. Thank you and welcome to Greece. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Δεν είναι από το ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής. Αυτή είναι χθεσινή από άλλο ΙΚΑ. Έρχονται οι συντάξεις και βλέπουν όλοι ότι έχουν κουτσουρευτεί και οι συντάξεις. Λαός, μέρος Α. Ναι. Έλα, μωρή λουλού, γα***κες. Πού το κατάλαβες? Σήκωσε εδώ το μπουρδέλο. Μυρίζει, τι διάλο. Έλα. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Ξεκινάω σε πρώτο τηλέφωνο να σου πω κάτι και ακούγοντας την εκπομπή, όλο το μυαλό μου αλλάζει. Και σκέφτομαι τώρα, είπε ο Κακλαμάνης ότι ο Γεωργάκης έχει τη συνέχεια του παππού του. Δεν έχει. Οχ, ευτυχώς που στηρίζω Καρατζαφές και θα έρθουν οι κομμουνιστές. Κακό είναι. Δεν έρμα, θα μας πάρουν τα σπίτια, θα μας πάρουν τα λεφτά. Τώρα δεν ξέρω τι είναι προτιμότερο, να μας τα πάρουν οι κομμουνιστές ή οι τράπεζες. Άλλο η τράπεζα, ρε φίλε, στην τράπεζα μας το πάρει, θα πας θα δανειστείς. Στο κάτω κάτω η τράπεζα στο έδωσε κιόλας. Ο κομμουνιστής τη σου έδωσε. Έχεις μια υποχρέωση στην τράπεζα. Όχι σε μα, καδρέ. Ναι, άλλο θέμα. Άσε με τους Μπολσεβίκους από εκεί, ρε. Άσε που στην τράπεζα είναι και καθαρή, άλλη είναι βρωμιαρέη. Η τραπεζίτη με μια γραβατούλα, μυρίζουν after save, άλλο πράγμα. Άντε, φίλια. Καλή επανάσταση. Καλό. Γεια σας. Λέγεται, παρακαλώ. Αν έχετε καλοσύνη, μήπως έχετε το τηλέφωνο του Real FM? Εδώ είναι, καλά πήρατε. Α, Real FM είναι. Γιατί πού νόμιζατε ότι πήρατε? Νόμιζα στην εφημερίδα. Όχι, όχι. Α, ωραία. Έχω κερδίσει μία πρόσκληση. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια που κερδίσατε την πρόσκληση. Μπράβο, μπράβο. Ναι, τι να κάνω. Απλά θέλω τι να. Τι πρόσκληση είναι? Για το θέατρο. Για το θέατρο, συγχαρητήρια που κερδίσατε το θέατρο. Μπράβο, μπράβο. Καλή παράσταση, εύχομαι. Καλά να περάσει. Το πολιτισμό είναι ό,τι πιο σημαντικό στις μέρες μας. Να ξεφεύγουμε και λίγο από την πολιτική χαμούρα. Πώς. Από πού θα πάρω την πρόσκληση? Την πρόσκληση, καλησπέρα. Α, ναι, την πρόσκληση, Είναι... Τι παράσταση είναι, ξέρετε? Παράσταση, ναι. Παράσταση, συγχαρητήρια που θα πάρει σε παράσταση. Μπράβο, μπράβο. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά, παραπάνω ενθουσιασμό από ό,τι πρέπει. Σιγά μια κολοπαράσταση θα πάω να δείτε. Πού θα σα στέλναμε? Μισό λεπτάκι. Πω. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με κάποιον που είναι υπεύθυνος για, για τα ένθετα? Είμαι υπεύθυνος, παρακαλώ. Ναι. Είμαι υπεύθυνος για τα ένθετα. Ναι. Ναι. Πατάτε λίγο το 0. Ναι. Ναι. Ναι, τώρα με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Δεν πατήσα το 0, το 8 πατήσα, το που είναι από πάνω. Πάλι σας ακούω λίγο περίεργα. Ναι, με ακούτε τώρα? Πατήσατε 0. Ναι. Εντάξει, για πείτε μου. Κάποιον υπεύθυνο για τα ένθετα. Είμαι υπεύθυνος για τα ένθετα. Ναι, Έλα. Πάει. Δεν σε αντέχω άλλο, ρε παλικάρι μου. Θα σε βρίσω, ρε εσύ. Θα σε βρίσω. Με μεγάλη μου χαρά. Μην βάλεις μπίπο όμως. Θα δούμε. Ψαριανός. Άισι χτύρι. Είπαμε να βρίσετε, μην γίνετε και χιδέως. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα... Είστε η Real? Ναι, ναι, ίδια. Θα ήθελα να ρωτήσω, σχετικά με τις προσφορές για τα θέατρα που έχετε βάλει τώρα στην εφημερίδα. Ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πάνε κατά διάολο, αφήστε τα. Αν δεν βάζαμε κι εμείς δεν θα ζούσε θέατρο. Σωστό, σωστό. Πάνε χάλια, τέλος πάντων. Σωστό, έτσι. Μα όχι αυτοί τώρα, ανεβάζουν κάτι παραστάσεις, κάτι τυφλοκουλουριάρικα. Όχι, όχι, όχι, είναι πολύ καλή προσφορά, πραγματικά. Αυτή είναι, ναι, αλλά γενικώς λέω. Δηλαδή, ό,τι μαλακία σου έρθει στο μυαλό θα τη δεις ένα σανίδι πάνω. Συγγνώμη κιόλας, Ναι, ναι, ναι, ό,τι τους έρθει. Είμαι έξαλλος με τα θέατρα. Έχει πέσει ποιότητα πολύ. Τέλος πάντων, καλά που είμαστε κι εμείς και δίνουμε, σας ανοίγουμε τα μάτια. Λοιπόν. Τι είπε αυτός με τα σόβρακα ήλιος? Ποιος? Αυτός που διαφήμιζε τα σόβρακα ήλιος. Α, ο Καράτς. Ναι, τι είπε? Διακρίνω έναν εκνευρισμό. Δεν βλέπω εκεί με τους κομμουνιστές, έχει ένα θεματάκι. Να σου πω κάτι, εσύ. Αποστολή με αποπλάνησης. Δεν το ήθελα. Κοίταξε να δεις, φίλε, μας κοροϊδεύεις τόσο καιρό. Άλλο αυτό. Θα γίνει μείωση στην ταρίφα 20 με 10%. Όπου μέσα μπήκατε. Μέσα μπήκατε. Όχι, ρε, περίμενε, εγώ συμφωνώ. Εντάξει. Όμως αυτή η κυβέρνηση, φίλε, θα μειώσει τα διόδια. Θα μειώσει ο Βγενόπουλος στο γάλα. Θα γίνει μείωση στο ψωμί. Ναι, και νομίζω από Δευτέρα κιόλα. Από Δευτέρα και όλα ξεκινάνε αυτά. Φίλε, όλα αυτά που λέγατε τελικά ήταν παραμύθια. Μισό λεπτό, δεν κατάλαβες καλά. Όταν σου λέει θα μειώσει το γάλα, θα μειώσει το ψωμί, εννοεί ότι με αυτά που θα παίρνεις πια ή που δεν θα παίρνεις, δεν θα παίρνεις γάλα και ψωμί. Έτσι θα μειωθεί από το σπίτι σου. Α, θα μειωθεί γάλα. Ποσότητα. Α, καλά, αλλού πήγε το μυαλό σου, πού πήγε στις τιμές. Κάτσε δηλαδή, εγώ θα παίρνω τον πελάτη, του παίρνω 20 με 10 λιγότερα για που λέει ο Μόνη και τον αφήνω πιο κάτω. Θα μειώσει τους πελάτες. Να, εσένα δεν το έχει κάνει στα ταξί. Σου έχει μειώσει τους πελάτες. Τι σου. Όταν σου λέει σου μειώνω την κούρσα, ναι. Τι νόμισε εσύ. Και στο πετρέλαιο που θα γίνει μείωση, τέτοιου είδους μείωση. Μείωση γιατί δεν θα έχεις να βάλεις, θα βάζεις λιγότερο. Άρα μειώθηκε. Άρα πληρώνεις και λιγότερα όμως. Κοιτάξτε, έτσι τελικά η μείωση. Ναι, άρα ζεις και λιγότερο. Και τελειώνουμε. Α, στο διάλογο πια. Τι να την κάνεις παλιό ζωή, 100 χρόνια και ο Μητσοτάκης που ζει τόσο τι έχει κάνει, βαριέται πια. Λέει τα ίδια και τα ίδια. Ποιο με κοροϊδεύει τελικά, εσύ ή η κυβέρνηση? Δεν έχω καταλάβει. Η κυβέρνηση δεν νομίζω. Όχι, έτσι. Το χαλί έχει ξεκινήσει. Πορεύεται παράλληλα. Δεν είναι το μόνο. Πολλοί πάνε παράλληλα και κυρίως οι απόψεις και οι συζητήσεις. Καλό είναι αυτό από μία πλευρά, βέβαια. Δύο πράγματα για το γερμανικό εγχειρίδιο, αν ρωτάτε. Έτσι είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε, εμβολισμένο με δηλώσεις παραγόντων του τόπου, του Πρωθυπουργού Παπαδήμου, του Προέδρου του ΣΕΒ, του Πρετεντέρη. Ήταν ο Καψής, δεν θυμάμαι. Ο Καρατζαφέρη σίγουρα, ο Γιώργος και ο Σαμαράς. Γερμανικό εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε στο site της Ελληνοφρενίας, ελληνοφρένια.net. Το βράδυ έχει ποδόσφαιρο, Μαρσέγιο Ολυμπιακός. Μπορείτε να το βλέπετε από την ΕΤ, αλλά επειδή δεν θα έχει ήχο, Real FM κανονικά 10 παρατέταρτο, για να έχετε και τη μαγεία του ραδιοφώνου. Στέλνει ένας φίλος ακροατής τις συνθήματα που ακούγονταν χθες έξω από την κατάληψη της ΔΕΗ. Και είναι ωραία γιατί είναι πρωτότυπα όλα και συμπεριλαμβάνουν και τον Παπαδήμο. Σας τα διαβάζω. Κάτω τα χαράτσια σε κάθε Δήμο, όχι στην Τρόικα και στον Παπαδήμο. Αν επέμβει ο εισαγγελέας, εδώ θα γίνει της κερατέας. Στο λαό ανήκει η ΔΕΗ, όχι στη Μέρκελ και στο Σαρκοζή. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη δραχμή, παρά 40 χρόνια χούντα τροϊκανή. Μαζί μαζί να φύγουν οι Ναζί. Και επίσης θα ήταν αυτό ωραίο Ναζί να φύγουν οι Μαζί. Γιατί όλοι αυτοί που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα το Μαζί το είχαν πρώτη κουβέντα. Άλλο σύνθημα, τα χαράτσια στη Μούρη θα σας στρίψουν, οι λαοί της γης θα σας συντρίψουν. Και το τελευταίο, τώρα που μπορείς συμπαραστάσου, αύριο θα έρθει και σένα η σειρά σου. Αποστολή. Ναι. Καλησπέρα, είμαι η Μάχη. Έχουμε ξαναμιλήσει. Γεια σου, Μάχη. Καταρχάς πήρα τηλέφωνο. Ξέρεις κάτι, δεν θα με ικανοποιήσει ποτέ να σε κερδίσω. Γιατί δεν θα έχω κερδίσει ποτέ τον πόλεμο. Οπότε δεν θα σε κυνηγήσω καν. Αυτό είναι το θέμα, δυστυχώς. Τέλος πάντων, εγώ πήρα τηλέφωνο επειδή είπε και το παλικάρι τώρα να πάρουμε να πούμε για τη Χαλιβουργική. Εγώ το άκουσα από την Κανέλη την Παρασκευή. Σηκώθηκα και πήγα στα παιδιά εκεί κάτω. Αλλά δεν είναι αξιοθέατο. Τσιγάρα, πορτοκάλια. Δεν το λέω γι' αυτό, αλλά έχω πολύ συγκινηθεί. Τέλος πάντων, έχω όμως και πάρα πολύ νευριάσει. Άκουγα τον Καρατζαφέρη στον κύριο Χατζηνικολάου προηγουμένως. Από ό,τι κατάλαβα, ο άνθρωπος αυτός, αν ήταν στο Κούγκι, δεν θα το ανακοίναζε ποτέ. Επίσης, αν ήταν στο Μεσολόγγι, θα καθόταν μέσα, δεν θα έφευγε με τους άλλους στην έξοδο. Και στο Ζάλογο σίγουρα δεν θα πήγαγε για να πεθάνει ελεύθερος αντί να ζήσει. Δεν νομίζω. Καλά τώρα, για τον Καρατζαφέρη όλα αυτά. Καλά, αφού είναι Έλληνα, είναι δυνατόν να μιλάει. Όλου του όμοιου του. Και μόνο το ότι θα είχε γραφτεί σε βιβλίο ιστορία του μέλλοντο, θα το είχε κάνει μόνο γι' αυτό. Να έχουν, να λένε. Γιατί τώρα πώ θα μείνει, θα γραφτεί στην ιστορία τι, ένα πρώην προαγωγό, καναλάρχη που έκανε υπουργό τον Άδωνη. Ο Άδωνη θα μπει στο βιβλίο, δεν θα μπει ο Καρατζαφέρη στο βιβλίο. Εκτό και αν μπει σαν ρυθμιστή των πραγμάτων, δεν ξέρω. Φοβάμαι ότι ο Βορύδη θα έχει μεγαλύτερη σελίδα στο βιβλίο. Μην του το πει, μην τα ακούσει. Θα χάσει 5 κιλά από στεναχώρια. Μην σου πω και 5 κιλά εθνικισμού. Έχουμε και πελάτες μας στο τάξη, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, γράμματα ή γάματα, λέει η πίση. Γάματα. Φίλε, εδώ διαμαρτύρεσαι η πελάτσα. Τι, μαζευτείτε λιγάκι. Τι να κάνει, δεν λέει το ρο. Ο Αλευράς δηλαδή το λέει όταν ακούς τον Αλευρά και μιλάει, δεν τσατίζεσαι. Άμα φάω εγώ το πρόστιμο εδώ πέρα από την πελάτσα, τι ποιο θα το πληρώσει. Δηλαδή, άμα είχα βάλει ομιλία του Αλευρά, πάλι μπορεί να είναι το ίδιο. Να θέλει να πει, έστειλα ένα γάμα στον πρωθυπουργό. Στον πρωθυπουργό. Τέλος πάντων. Δηλαδή, και τι θα έκανες. Επειδή έχει βουλευτικό άσυλο, θα την γλίτωνε και εμείς θα την πληρώσουμε. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Άκουγα τον Κουβέλη. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει με δολάρια ή με δραχμές. Με τίποτα, αριστερός είναι. Έχουν λεφτά οι αριστεροί. Αριστερός ο άνθρωπος, το πιστεύω. Δεν είναι αριστερός ο Κουβέλης. Είναι αριστερός. Είναι αριστερός ο Κουβέλης. Ίδια, η απορία είναι ίδια. Θα ήθελα την Παρασκευή ή αν μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι του Τζαβέλα, το κύριο Παντελή. Μπορείς? Όχι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ συμπαθώ. Το έβαλα την Παρασκευή που πέρασε, έβαλα λίγο. Θα το ακούσαμε. Άκουσα. Μπες στο ελληνοφρένια.net, έχουμε τις αφιερώσεις Παρασκευής. Γεια σας. Γεια σας. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Ποιος θα πληρώνει, με δουλεύετε? Και αν πάει δουλεύει, δουλεύεις για ποιον? Θες να δουλέψεις για κάποιον, για το αφεντικό σου, για να τον ευχαριστήσεις. Να δουλέψεις γιατί, και χωρίς να έχεις κάποιον να σε πληρώνει. Υπουργική και επεκτηνόμαστε και αγωνιζόμαστε. Έλα μωρέ, αυτά τα κομμουνιστικά τώρα. Θα υπήρχε ζωή χωρίς αφεντικά? Τι ζωή είναι χωρίς τα αφεντικά? Πριανά. Έχεις ένα παράπονο από τη δουλειά, πού θα πας να του φωνάξεις? Με ποιον θα μαλώσεις? Παραφωνού. Θα φαγωθούμε ένας με τον άλλον? Όχι. Πόλεμο με τα αφεντικά. Αυτή είναι η σωστή αριστερή οπτική. Να υπάρχουν τα αφεντικά για να τα πολεμήσουμε, να τα πατήσουμε κάτω. Τα αφεντικά δεν. Όχι να μην υπάρχουν, τι είναι αυτά. Στο μαραθώνα. Ουτοπία. Ρε Αποστόλη μου, όλη η Λατινική Αμερική από τις κατάρες και τις βλαστήμιες είναι όλοι κυβερνώντες άρρωστοι. Εδώ αυτοί οι ξεφτυλισμένοι δικοί μας, τόσες κατάρες, τόσες βλαστήμιες, τόση πείνα, μα δεν παθαίνουν τίποτα οι ξεφτύλες. Και με το διάλογο και με το Θεό είναι. Αυτό ήθελα να σου πω, μωρά, πάνε να φτύσσομαι στους τάφους τους κερατάδες. Κάτι που δεν έχει πει κανένας αυτός ο καιρό. Δύο χρόνια τώρα είχε πει ο Γιώργος, λεφτά υπάρχουν. Είναι έτσι? Ναι. Βάζει φόρους, πληρώνουμε. Βάζει φόρους, πληρώνουμε. Βάζει φόρους, πληρώνουμε. Κόβει, κόβει, κόβει. Πάλι πληρώνουμε σαν μαλάκες. Άρα να τα λεφτά. Για πες μας τώρα, στις επερχόμενες εκλογές, τα πρώτα κόμματα της αριστεράς θα ψηφίσουμε? Έχουμε μπερδευτεί. Τους άλλους τους έχουμε αποκλείσει. Αλλά έχουμε μπερδευτεί και την αριστερά τώρα τελευταία. Έχω πληροφορίες ότι το Πασόκ θα είναι αριστερό στις εκλογές. Πασόκ. Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν. Όχι, Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία τι δουλειά έχει με την αριστερά? Το Πασόκ που έχει δουλειά με την αριστερά. Τελευταία έχω ακούσει κάνει κάτι business με τον Κουβέλη. Πάντως δουλειές με την αριστερά έχει. Είναι πολύ ωραία τα μηνύματα που στέλνετε. Είναι πάντα σε δύο κατηγορίες. Υπέρ αυτών που λέμε, γιατί και εμείς υποστηρίζουμε απόψεις με έντονο σχετικά τρόπο, όσο μπορεί κανείς, στον προφορικό λόγο, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι λίγο παράξενο αυτό. Δεν έχεις το χρόνο να αναλύσεις κάτι. Το λες μια λέξη, ο καθένας καταλαβαίνει ότι θέλει. Μια κατηγορία είναι υπέρ. Η άλλη κατηγορία που έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι κατά. Θα είχε ενδιαφέρον μια μέρα να τα κάπως κάτι να κάνουμε, να τα διαβάζαμε όλα μαζί. Από μόνο του είναι μια πολύ καλή εκπομπή. Με αυτά φτάζαμε στο τέλος, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Μάριος Καγκής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Το τρίτο μέρος του λαού, μαζί με τα γερμανικά εγχειρίδια για κάθε χρήση, μας πηγαίνει στο δελτίο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστολή. Ναι. Ναι, λοιπόν, σας τηλεφωνώ από ένα νησάκι εδώ στο Αιγαίο. Ποιο νησάκι στο Αιγαίο? Κάρπαθος, ο Δεκάνησα. Α, δίπλα, ε. Έχω, Να πάρω ένα καραβάκι, να έρθω τώρα σε μια ωρίτσα και θα είμαι. Δίπλα με την Τουρκία και άκουσα ότι θα ηλεκτροδοτηθούμε. Θέλω να μάθω. Δεν λες καλά, φαντάζεσαι να είσαι δίπλα με την Ελλάδα. Πάλι καλά που είσαι δίπλα με την Τουρκία. Ωραία, μου. Στο... Οι Τούρκοι, μήπως δεν βάλουν χαράτσι στο ρεύμα. Είναι καλύτερα. Να μην βάλουν Τούρκοι χαράτσι, παιδί μου. Δεν ζητάς και προσκόλληση με την Τουρκία, καλύτερα δεν ζητάς να κάνετε μια γέφυρα, κάτι. Εδώ γέρο. Όσο πιο μακριά από την Ελλάδα, τόσο καλύτερα. Παρακαλώ. Στην Τουρκία καλά είναι. Καλά είναι, καλά είναι. Μόνο μη με ακούσει ο Άδωνης και ο Βελόπουλος και με πούνε προδότη. Εκεί τρέμω. Για λέγε ρε μάγκα, εδώ στο Βόλο και στη Λάρισα, σε τι συχνότητα. Θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, Βόλο. Έχω ράδιο ακρόαμα 99 και 8 έχω. Αφού λέει τράγκα μου, ρε το μάγκα. Αν δεν βρε γαμίσω, αυτό που θα σου πω εγώ είναι. Λάρισα plus 195 και. Τι στο διάλογο, πού μας ακούνε. Όχι, λάθος. Λάρισα plus 1. Ότι υπάρχει και plus 2 τάχα. 95 και 8 έχω. Εντάξει, 95 και 8 στο Βόλο, τι μου είπε στο ακρόαμα, σε τι συχνότητα, αφού λέει τράγκα τώρα. 99 και 8, πάρε, διαλέχτε. Ναι, εγώ εσένα θέλω, τι να τον κάνω τον τράγκα. Εμένα τι να με κάνεις, ναι, και εγώ με θέλω. Βάλε στο πλάσ 1, τι να σου πω. Εσένα θέλω. Μάνα μου. Μάνα μου. Όλα. Άμα ήμουν αστέσου και εγώ εμένα θα ήθελα και μόνο. Έλα ρε σύντροφε. Έλα φίλε. Λοιπόν, άκουσα τώρα το θύμιο που είπε ο άλλος για να ψηφίσουμε λευκό. Το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, πες ότι οι μαλάκες οι αγανακτισμένοι Ισπανοί το 40% δεν πήγε να ψηφίσει και βγήκαν οι φασίστες με 22%, φαίνεται ότι έχουν πάρει 44%. Γι' αυτό η λύση είναι μόνο να ψηφίσουμε αριστερά. Επίσης, κανένα κολοκάναλο, όλα λένε για την μεγάλη νίκη των δεξιών στην Ισπανία. Κανένα δεν λέει ότι το Ισκέρδα Ουνίτα, δηλαδή η αριστερά από δύο έδρες, έχει φτάσει στις 11. Και στην Ισπανία η αριστερά είναι πολύ διασπασμένη σε πάρα πολλά κομματάκια. Αποστόλη, είσαι. Ναι. Να σου πω, έχω κερδίσει μάλλον αυτό το θέατρο. Εσύ τι γίνεται τώρα. Ποιο θέατρο έχει κερδίσει. Έλα μου, ωραία, αυτό που βάζει εκεί ο Χατζηνικολάου. Τι βάζει, ποιο θέατρο. Το Χόρν το έχει πάρει άλλη, ξέχνα το. Το θέατρο, Αποστόλη, μην με τρελαίνει τώρα. Το Περοκέ νομίζω είναι. Ναι, ναι. Το Περοκέ, με δύο τηλέφωνα. Έχετε κερδίσει το θέατρο Περοκέ. Συγχαρητήρια, καταχρεωμένο είναι να κλείσει. Λέει και τι να κάνω τώρα. Τι να κάνεις. Δεν θα με συνδέσει εκεί με κανέναν. Να αντιθείς επιχειρηματίας θεάτρου, παιδί μου. Τι. Να αντιθείς επιχειρηματίας θεάτρου, αυτό να κάνεις. Σούφεξε. Και πάνε και τα θέατρα αυτή την εποχή πολύ καλά. Τι γκάλα τα θέατρα. Το τι θα βγάλεις, θα χεστείς το χρήμα. Και παραστάσεις αλφα-αλφα, όχι μαγικές. Καλά, να βγάλω. Έχει εμπνεύσει η κρίση πολύ κόσμο. Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς. Γεια σας, έχω πάρει στο Real FM. Γεια σας, εδώ. Πρόκειται για το εξής. Ξέχασα το πορτοφόλι μου σε κάποιο ταξιδί, ο οποίος άκουγε το... Το Real, αθάνατο, αθάνατο. Ξέχασε πορτοφόλι, όπου και να το ξέχασε στην περίοδο, είναι όλοι που θα τρέχανε να στον φέρουν πίσω. Να είναι καλά, να ζήσουμε, να το θυμόμαστε. Είχε λεφτά μέσα πολλά. Μια χαρά. Μια χαρά ήτανε. Μια χαρά για τον Ταρίφα κιόλας. Ούτε θα παραπονηθεί. Αυτός δεν τον δει στην τηλεόραση να κάνει δήλωση παραπόνου. Τίποτα. Ούτε να πει ότι περιμένει στην πιάτσα. Χέστηκε τώρα. Μια χαρά πορτοφολάκι του κάτσε. Απόδειξη σας έδωσε. Έγινε που έγινε αυτό. Να λειτουργεί και σωστά το κράτος. Λοιπόν, Αποστολή, εγώ πνίγομαι. Δεν ανέχομαι να είναι ο καρατζής. Εγώ δεν ανέχομαι να πνίγεις από μόνη σου, να περιμένεις να σε πνίξει η κυβέρνηση. Α, όχι, να το. Να... Είναι λάθος. Να πω. Δηλαδή, τόση δουλειά και να πάει να πνιγείτε από μόνη σας. Θέλω να το πω, ρε Αποστολή. Δεν είναι δυνατόν. Ένας καθυστερημένος, όπως ο Άδωνης, ένα χούντα. Σας παρακαλώ. Ξέρετε τι βιβλία έχει πουλήσει ο Άδωνης και είναι καθυστερημένος. Υπάρχει καθυστερημένος τέτοιος πολιτής. Όχι. Έχετε δει πολιτή καθυστερημένο ποτέ? Δεν ξέρω. Εγώ δεν θα τον έπαιρνα ούτε να κουρέψω τον καζόν στο Δήμο. Δηλαδή... Με ποσοστά να τον είχε στην επιχείρησή σου, τόσο είχε πάρει τα σόβρακα. Να πω κάτι άλλο. Είναι ο καλύτερος. Να πω. Στις πωλήσεις βιβλίων. Ο Καρατζαφίρερ να αποφασίζει ποιος θα μπει και αν θα μπει αριστερά στη βουλή. Και αυτά τα Φίρερ και αυτά τα ακούω πλέον πολύ λαϊκίστικα. Α σκουπούνε πια. Ωραία, ο Καρατζαφίρερ λοιπόν. Μπορείτε να λέτε και το Φίρερ, θα καταλάβουμε. Και... Το Καρατζά μπροστά γιατί το βάζει, για να μα μπερδεύει. Πώ τα ακούσει. Σκάσε Μαρή, θα μιλάω εγώ πρώτα και θα τελειώνω και μετά θα μιλά. Με την εφαρμογή κατάλληλη πολιτική και μεταρρυθμίσεων και με τη συστράτευση και τη συνειδητή προσπάθεια του ελληνικού λαού. Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί, οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν, τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Φτιάχνουν οβίδες. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν, τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται. Ας δουλέψουμε τους πιο ευάλωτους. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Οι μισθωτοί θα κληθούν να συμβάλλουν περισσότερο. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα